Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 17 lutego, 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Mateusz Morawiecki odwołał wizytę w Jerozolimie, a ma to związek z ostatnimi wypowiedziami izraelskich władz na temat postaw Polaków podczas wojny. Po Brexicie Niemcy natychmiast wstrzymają ekstradycję przestępców do Wielkiej Brytanii, ujawniają brytyjskie media. Mijają 3 miesiące od pierwszych manifestacji żółtych kamizelek. Dziś we Francji ludzie znów wyszli na ulicę. Rezygnacja premiera z uczestnictwa w szczycie w Izraelu to sygnał, że obrona dobrego imienia Polski jest i będzie zdecydowana, ocenia wiceszef polskiej dyplomacji Szymon Trzynkowski-Welsenk. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że Mateusz Morawiecki nie weźmie udziału w rozpoczynającym się jutro w Jerozolimie szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej i Izraela. Jak tłumaczy, ma to związek nie tylko z ostatnią wypowiedzią premiera Benjamina Netanyahu, ale także, i tu cytat, licznymi w ostatnim czasie oskarżeniami wobec Polaków o udział w zbrodniach popełnionych przez Niemców podczas II wojny światowej. Te wypowiedzi były zdementowane, po części, za część z nich przeproszono. Niemniej były asumptem do dyskusji i pojawiania się kolejnych fałszywych tez oskarżających Polaków o działania w czasie II wojny światowej, których ani państwo polskie, ani naród polski nie podejmował. Suma zdarzeń, o których mówiłem, spowodowała, że podjął taką decyzję. Kilka godzin temu premier Morawiecki rozmawiał telefonicznie z premierem Netanyahu i jak informuje rzecznik rządu, szef izraelskiego rządu potwierdził, że podczas spotkania z dziennikarzami w żadnym momencie nie przepisywał Polsce ani polskiemu narodowi odpowiedzialności za niemieckie zbrodnie popełnione podczas II wojny światowej. Według dziennika Jerusalem Post Netanyahu podczas wizyty w warszawskim Muzeum Polin miał powiedzieć, że Polacy współpracowali z nazistami w czasie Holokaustu. Na szczycie w Jerozolimie premiera Morawieckiego zastąpi szef MSZ-u Jacek Czaputowicz. Niemcy wstrzymają ekstradycję do Wielkiej Brytanii natychmiast po Brexicie, nawet jeśli Zjednoczone Królestwo wyjdzie z Unii w sposób uporządkowany, informuje brytyjski dziennik Financial Times, powołując się na unijne źródła. Berlin wysłał już formalną notę w tej sprawie do Brukseli. Dziennikarze zauważają, że to zapowiedź nadchodzących problemów. Od 2010 roku Wielka Brytania złożyła w Unii wnioski o ekstradycję prawie 2000 podejrzanych. Wśród nich było 15 Niemców, którym postawiono bardzo ciężkie zarzuty: wykorzystywanie seksualne dzieci, defraudację, pranie pieniędzy czy handel narkotykami. We Francji trwa dyskusja na temat tego, jak zachowuje się policja podczas pochodów i manifestacji tzw. żółtych kamizelek. Według ekspertów duże obrażenia u ludzi powoduje używanie gumowych kul i granatów, które mają działanie uzawiące i ogłuszające. Wśród rannych są osoby, które straciły oko, stopę czy dłoń. Tymczasem demonstracje, które zaczęły się 17 listopada, nie ustają. Dzisiaj Francuzi znów wyszli na ulicę. W Lyonie doszło do groźnego incydentu. Policyjny samochód został zaatakowany przez prowokatorów, którzy wmieszali się w tłum protestujących. Marek Brzeziński. Do incydentu doszło w Lyonie, gdy samochód policyjny utknął w korku. Pojazd został obrzucony kamieniami, wybijano szyby. Zamaskowani chuligani w kominiarkach wskakiwali na maskę auta i usiłowali dostać się na jego dach. Interweniowały oddziały szturmowe policji. Kierująca pojazdem kobieta jest w stanie szoku. Prokuratura w Lyonie wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Według ekspertów policyjnych sprawcami były grupki skrajnej prawicy i lewacy, którzy przyłączyli się do manifestujących żółtych kamizelek. Policja użyła gazów łzawiących, aby nie dopuścić demonstrantów do centrum handlowego miasta. Manifestacje po raz pierwszy od rozpoczęcia protestów przed 3 miesiącami zorganizowano w niedzielę w różnych miastach Francji. W Paryżu w proteście udział wzięło około 1500 osób. Żółte kamizelki domagają się dymisji prezydenta Emmanuela Macrona, zwiększenia siły nabywczej pieniądza, zmniejszenia podatków i wprowadzenia reform instytucjonalnych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec przypominamy, koty mają dzisiaj swoje święto, a ich miłośnicy przy tej okazji apelują, można zrobić coś dobrego i zamiast z hodowli wziąć zwierzę ze schroniska. Zachęca do tego szef schroniska na Paluchu w Warszawie, Henryk Strzelczyk. Kota warto mieć, bo kot to doskonały terapeuta dla człowieka. Kiedy my jesteśmy zmęczeni, on potrafi przyjść, zmienić nam nastrój, spokojnie udeptywać, wymiziać nas i pokazać wdzięczność, że żyje razem z nami, bo musimy powiedzieć szczerze, że to kot nas adoptuje, to kot pozwala, abyśmy byli w jego środowisku. Żeby adoptować zwierzę, trzeba wypełnić ankietę, potem pracownicy schroniska sprawdzą, czy będziemy się dobrze opiekować kotem czy psem. Kończymy serwis Trójki, kolejny o północy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w północno-wschodniej części kraju słabe opady deszczu, na termometrach od minus 5 w Jeleniej Górze, przez stopień powyżej zera w Łodzi do plus 3 w Koszalinie. Jutro na wschodzie słaby deszcz, a na południu i na zachodzie termometry pokażą nawet 14 stopni. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. The early light of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Kłaniamy się Państwu ponownie. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Dzisiaj dyżurują ze mną Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski. Audycja nazywa się Minimax, potrwa do północy. Adres elektroniczny do studia minimax@polskieradio.pl. Dostałem wiadomość przed chwilką, że miasteczko minimaksowe, które spotyka się w niedzielę wieczorem i koresponduje ze sobą na tak zwanym portalu społecznościowym, liczy 16 623 mieszkańców. To nowy rekord, ale to nie jest podobno miasteczka ostatnie słowo. Ładna godzina przed nami. Za kwadrans Pi Hastings i potem ten najpiękniejszy utwór zespołu Caravan. Ale mamy najpierw dwie nowiusieńkie płyty. Ujawniły się w piątek. zostawiłem nową płytę zespołu Dream Theater. Domyślają się Państwo, że szybko nastawiłem, jak tylko zobaczyłem ją z bliska. I tak, pierwszy utwór, rewelacja, drugi rewelacja, trzeci rewelacja, czwarty rewelacja. Strach się bać, pomyślałem. Dobrze, odkładam ją na chwilę. Jeszcze może powróci. A teraz płyta, którą też nastawiłem w piątek. Ona się składa z trzech utworów. Za to rozległych. Na pierwszej stronie, to tak jak długo grająca płyta. Na pierwszej stronie 8 minut z sekundami i 10 z sekundami, a na drugiej tylko jedno nagranie, 20-minutowe. No i w związku z ograniczeniami czasu, proszę zgadnąć, który utwór wybrałem dla Państwa. Strona pierwsza, utwór pierwszy. Żeby dwie formacje tak zbliżone profilem wydały płyty tego samego dnia? Dawno to się nie zdarzyło, ale nie narzekajmy. Dobrze mieć dwie. Dream Theater, nowy album i Motorcycle przed chwilą. Też muzyka z nowego albumu. Tu, jak powiedziałem, tylko trzy utwory. No aż się chce powiedzieć. Dwa na stronie pierwszej i jeden na stronie drugiej. To się tak ładnie mieściło na czarnej płycie i na kasecie. One były równiutkie, te strony kasety. Będziemy za chwilę rozmawiać też o długogrających płytach. Zespołu, który trafił do Państwa w 1970 roku. Janusz Kosiński, dzisiaj nie wspominałem akurat go, chociaż przyniosłem ze sobą płytę Czesława Niemena oczywiście. 41 potencjometrów pana Jana. To też unikatowe zupełnie wydawnictwo. Jak ciężko jest odtworzyć taki utwór trwający 42 minuty. Mogą się państwo domyślać. Ale Janusz Kosiński go odtworzył i ja też raz kiedyś dawno temu, ale też odtworzyłem dla państwa. Pai Hastings, twórca zespołu Caravan, opowiedział mi właśnie o trudach takiej muzyki. Caravan, jak państwo wiedzą, przyjeżdża do Polski na dwa koncerty. W piątek w Poznaniu będą w Blue Note i dzień później w Warszawie, w sobotę w Progresji. To nie jest łatwa i przebojowa muzyka. O taką zapytałem, bo nie mieliście łatwego startu. Caravan proponował muzykę zupełnie inną od popularnej w tamtym okresie. Pai Hastings mówi, myślę, że to z powodu naszej sympatii do muzyki jazzowej. I think it was because as a band we all like jazz music. Nie całej, ale sporej jej części. Ta, którą lubiliśmy, szczególnie amerykańska, miała skomplikowane metrum. Na 5, 7, 9, 11, 13, a nie jak większość rockowa na 3, 4 czy 8. Postanowiliśmy spróbować tych trudnych podziałów i okazało się, że łatwo je opanowaliśmy. To się nam spodobało i również spowodowało, że nasza muzyka była zupełnie inna. Odsunięta od bluesa i jego metrum. Z domieszką jazzu, ale zachowująca odniesienia do rocka. I to nas odróżniało. Powiedziałem wtedy, że listy przebojów, z tego co pamiętam, nie były specjalnie dla Caravan łaskawe. On mówi, jeśli chodzi o małe płyty, to tam na listach nie było ani jednej, ale albumy, owszem. None of the singles. The albums got in the charts quite regularly. Nie nagrywaliśmy przebojów. Jeżeli trzeba było coś skierować do rozpowszechniania, to wyjmowało się jeden utwór z albumu. Pamiętaj, nagrywaliśmy długie utwory. 10-20 minut. One za długie były do wydania na małej płycie. Tak czasami myślę, że gdybyśmy poszli tą normalną ścieżką, wtedy, gdy albumy były bardzo popularne, może dziś bylibyśmy znacznie zamożniejsi. Ale z drugiej strony, kto wie, może zniszczyłyby nas problemy popularności, alkohol czy używki, więc może dobrze, że tak się stało. No i podjęliśmy temat. Zapytałem, ile właściwie było tych płyt, bo przyznaję, nie wiedziałem. Powiedziałem, ja mam takich albumów 14, a on, myślę, że nagraliśmy ponad 20, 21 chyba. Zwykle nagrywaliśmy jedną płytę na rok. Czasami wydawaliśmy co półtora roku. Ale dopiero w 80-tych latach trochę zwolniliśmy, bo moda się zmieniła. Najpierw była fala punk, która nas trochę odsunęła, ale nasi sympatycy nie dali nam odejść zbyt daleko. Domagali się nowego materiału, więc wracaliśmy do studia. No i powiedziałem jeszcze, że radio nie nadawało wtedy pojedynczych utworów, ale bardzo często emitowało wasze koncerty. Koncerty grupy Caravan. Powiedział, duża grupa odbiorców programu typu John Peel Show, gdzie prezenterzy sami wybierali muzykę, bardzo starannie dobierając utwory, więc ta grupa, unikając przebojów muzyki i pop, była alternatywą dla programów na przykład Radia Luksemburg. Well, large audience have a John Peel type program. He had a big radio show, and it was always. Radio Luksemburg w tamtym czasie było największym dostawcą przebojów. It's a very good alternative to Radio Luxembourg and things like that, which was always the big station. A John Peel był dla nas bardzo łaskawy. On i jego koledzy też nagrywali nas i odtwarzali wielokrotnie. Często występowaliśmy przed radiową publicznością, grając na żywo. BBC miał swoje studia na mieście. Zapytałem, czy to było takie studio w rodzaju The Paris? That sort of thing, yeah. Tak, dokładnie. We did quite a few at the Paris. Studio The Paris występowaliśmy kilkakrotnie. No to jeszcze zapytałem go o parę rzeczy, ale nie wiem, czy teraz Państwu to opowiadać, czy może za chwilkę. Za chwilkę. Sięgam po płytę z 1970 roku. Płytę, którą dzieliłem przez lata winylową z Januszem Kosińskim i odtwarzaliśmy właściwie na zmianę. No a teraz z wersji cyfrowej już, z wersji kompaktowej. Utwór nazywa się Can't Be Long Now, czyli to nie powinno długo potrwać. I ma 14 minut, ale on się tak spokojnie, cichutko zaczyna i nie da Państwu spać. czy państwo sobie potrafią wyobrazić tę płytę odtwarzaną w dyskotece w 1970? Państwo ją słyszeli w 1970 w audycji Minimax. Caravan, album If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You. I tytuł utworu główny, Can't Be Long Now for Richard. 14 minut z moimi sekundami. Tak, ładnie grali, panie doktorze. A Pay Hastings na pytanie, kto przychodzi teraz na wasze koncerty, mówi, no, ja zapytałem, czy tamci odbiorcy z tamtych lat? On mówi, nie. Oni przychodzą, ale razem z dziećmi. To nas bardzo podbudowuje. Nasza muzyka jest ciągle obecna w ich domach. Młode pokolenie ją podchwytuje, odkrywa ją. Dopiero teraz, bo przecież nigdy przedtem nie miało z nią kontaktu. Gdy po przerwie w działalności wróciliśmy na scenę w 1988 roku, na koncerty przychodzili wyłącznie nasi sympatycy z lat 70. Wydawało się, że nie mamy przyszłości. Ile można przetrwać na nostalgii. Ale powoli zauważaliśmy, że widownia nam się odmładza. To dawało jakieś szanse przeżycia. Niewielkie, ale jednak. A ostatnio zaczęły docierać do nas od młodych zapewnienia, że Caravan to najlepszy zespół, jaki w życiu słyszeli. No to już jest rokujące. I dodał jeszcze fantastyczne zdanie jednego z dziennikarzy, który recenzował. Ten dziennikarz powiedział, Caravan nie musi się obawiać, że przestanie być modny. There's a very good quote that one of journalists explained about Caravan. He said they won't ever go out of fashion because they've never been in fashion. Bo Caravan nigdy nie był modny. Little sentence. Więc może dobrze się stało, when we do become fashionable, if we become fashionable, because then że nie trafiły się nam dwa, trzy lata na świeczniku. Bo dzięki temu ciągle istniejemy, ciągle jesteśmy. Caravan. Na dwóch koncertach w Polsce, w Poznaniu, w piątek w Blue Note i w sobotę w Warszawie w Progresji. A my mamy co? My mamy... bo to był pierwszy z trzech końcowych utworów, For Richard. A teraz drugi i potem no, jeszcze. To już płyty otwarte. Od razu państwo rozpoznają. Talking to his chin, tracing past decisions. shot. Is he doomed to be a man this world forgot? Just a prisoner of the monster on his back. Call it bad luck, call it fate, call it stuck here the rest of my days. Serves me right, why went well, and where do I belong? In the glow of flashing lights on the shoulder of the road, clutching at the boots inside his skin, he tries to signal King John with anguish in the eyes. Will he see the world of patches end? Or is it too late? Was it bad luck? Was it prawda. Nastawiłem płytę i zacząłem notować. Pierwszy znakomity, drugi, trzeci, czwarty. Strach się bać. Jak na zespół, który oczarował państwa pierwszy raz 30 lat temu, z dokładnością do 3 tygodni, myślę, mógłbym tak powiedzieć, bo przecież pierwsza płyta ukazała się na początku marca, chyba, tak, 89. Dream Theater. To grają, no, fenomenalnie. No dobrze, to pora zamykać już? Tak. Ostatnie nagranie dzisiaj, też zamykające płytę. Ich. Figura domknięta. To była audycja Minimax. Skłaniamy się i dziękujemy. Piotr Kaczkowski, Agnieszka Łukasiewicz i Grzegorz Zembrowski.